Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Ці варта паліць кнігі? У якіх краінах кніжныя аўтадафе праводзіліся на дзяржаўным узроўні? Актуальнае інтэрв'ю з гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. У кнігарні «Свабоды» вас чакае сустрэча з казачніцай, галоўнай рэдактаркай дзіцячага часопісу «Бярозка» Аленай Масла. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Днямі прэзідыум прыўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі выступіў у абарону свайго старшыні Мікалая Чаргінца, кнігі якога былі прылюдна спаленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам. Гэтую акцыю блогер назваў «Днём абароны беларускай маральнасці». Ці варта паліць кнігі і ў якіх краінах кніжныя аўтадафе праводзіліся на дзяржаўным узроўні? Пра гэта ў рубрыцы «Самнасам з часам» мы пагаворым з гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Спадар Анатоль, я нават не ведаю, ці з'яўляецеся вы аматарам творчасці Мікалая Чаргінца, кнігі якога былі аддадзены агню. Ваша стаўленне да гэтай акцыі? Ну, па-першае, я першы і апошні раз чытаў нейкую кніжку Чаргінца ў эпоху развітога сацыялізму. Ну, не Семінон ён і не Агата Крысці. Усё-ткі спаленне кніг не ўпрыгожвае тых людзей, якія паляць кнігі. Як бібліяфіла і як кніжніка я вас разумею, але кнігі могуць прапаведаваць дабро і могуць прапаведаваць зло. Ці ёсць на свеце кнігі, якія, на вашу думку, ўсё ж вартыя знішчэння? Ну, «Майн камф», напрыклад. Ёсць кнігі, якія не трэба распаўсюджваць. Але калі яны ўжо распаўсюджаныя? Я нешта не бачыў, каб «Майн камф» быў распаўсюджаны ў нашай краіне. Гэтыя кнігі не падлягаюць, як «Майн камф». Іх не трэба прапагандаваць. Але як дакументы гісторыі, як сведчання, яны павінны захоўвацца у навуковых бібліятэках. Спадар Анатоль, у гісторыі беларускай літаратуры ўжо здараліся выпадкі, калі адны аўтары прылюдна палілі кнігі другіх. Скажам, малады паэт Анатолій Сербантовіч у 1970 годзе спаліў кнігу тагачаснага старшыні Саюзу пісьменнікаў БССР Петруся Броўкі пад назвай «Між чырвоных рабін» пасля прысуджэння ёй дзяржаўнай прэміі Беларусі. Відаць, Сербантовіч палічыў, што яна не вартая такой адзнакі. А, скажам, Евдокія Лось спаліла кнігу Ларысы Геніюш «Ад родных ніў». Вы ж пэўна ведалі Евдокію Якаўлеўну. Як вы лічыце, што магло падштурхнуць яе на гэты крок і як успрымаўся пісьменнікамі яе ўчынак? Так, скажам, па-першае, яна была беларуская паэтка, але яна была савецкая патрыётка, выхаваны ў адпаведным духу. З другога боку, калі можна казаць пра падсвядомасць, усё-такі Евдокія Якаўлеўна убачыла канкурэнтку, моцную канкурэнтку сабе. А ў Евдокіі Якаўлеўны, дарэчы, скажам, яна, калі браць яе побыт, у яе было вельмі складанае адносіны з роднымі. Дык вось, Евдокія Якаўлеўна прэтэндавала на ролю першай паэткі Беларусі. Я пра такое нават не чуў. Яна прэтэндавала. Канстанцыя Бойла ўжо была старая і далёка. Маладая Жэня Янішчыц, яна спрабавала ёю апекавацца, паляпаць яе па плячы. Ну, калі браць Рая Баравікова, таксама толькі на літаратурную сцяжыну ступала, і гэтак далей. І тут вот з'яўляецца імя, з'яўляецца на чабары настояна. Адным словам, яна адчула, што яна не першая паэтка Беларусі. Гэта я кажу на тым узроўні падсвядомасным. Як да гэтага ўчынку паставіліся пісьменнікі, калегі? Як маглі паставіцца да гэтага выбрыку Янка Брыль, Максім Танк, Уладзімір Караткевіч, якія з трыбун в асабістых стасунках, у перапісцы высока гэту паэтэсу ставілі, яе талент. То бок было некае публічнае асуджэнне Лось. Разумееце, тады публічна выказацца ў абарону Ларысы Антонаўны, тым больш кнігі выпушчаны ў 1943 пад нямецкім кантролем, было рызыкоўна. Але Евдокія Якаўлеўна выдатна адчувала, што яна зрабіла не тое. Адной з самых улюбёных маіх кніг яшчэ ў школьнай бібліятэцы быў зборнік эсэ знакамітых пісьменнікаў свету пад назвай Homo Legens, чалавек, які чытае. Укладзены Святаславам Бэлзам, ён меў вялікую колькасць ілюстрацый. І памятаю, як уразіла мяне адна з іх, кніжная аўтадафе ў фашысцкай Нямеччыне. Тысячы людзей на пляцы і вялізнае вогнішча з кніг. Дзе яшчэ спаленне кніг праводзілася менавіта як дзяржаўны акт? У Маскве Іван Фёдараў, наш земляк, і другі наш земляк Пятром Сціславец вымушаны былі ўцякаць назад у Літву. І Рыгор Хаткевіч даў ім заблудаю магчымасць выпусціць вучыцельнае Евангелле. А калі яны выпусцілі перад гэтым кнігу Маскве, яе знішчылі. Далей знішчаліся кнігі старавераў у Маскве. Далей знішчэнню падлягалі кнігі ў перыяд скасавання уніі. Мітрапаліт Іосіф Сямашка загадаў іх звозіць, і яны знішчаліся, гэтыя кнігі уніяцкія, богаслужбовыя. Далей бальшавікі ніколі не афішавалі знішчэнне кніг. Хоць яны знішчалі на вогнішчах, у печах, тысячамі кнігі таго ж і Троцкага, і Бухарына, і дзесяткаў аўтараў. Ну, урэшце, чаго далёка хадзіць, у нашай амерыканцы у 30-х годах палілі кнігі беларускіх і не толькі беларускіх пісьменнікаў. Налічваюць 1154 назвы гэтых кніг, знішчаных ГПУшнікамі. І хіба апошняе пытанне, калі манах учыняў несумяшчальны з манаскім жыццём учынак, яго расстрыгалі. Святароў таксама пазбаўлялі права служэння. Дапусцім, пісьменнік Х дыскрэдытаваў пісьменніцкае званне ў вачах калегаў. Ці не ёсць публічнае спальванне яго кніг як своеасаблівае расстрыжэнне, як пазбаўленне яго сану? Можна спаліць кнігі пісьменніка, можна забараніць яму пісаць, ці то пасадзіўшы ў турму, ці кінуўшы ў лагер. Спальванне кніг не значыць, што спальваецца тая ідэя, якая утрымліваецца ў кнізе, ці тая каштоўнасць, якая прапаведуецца. У рэшце рэшт, кнігі спальвае час. Яны згараць за непатрэбнасцю, маральна згараць, эстэтычна згараць, за непатрэбнасцю. Дык ці ёсць спаленне кнігі злачынствам? Гледзячы якой кнігі. Я не ведаю, спалілі ці парвалі, а потым спалілі полацкі летапіс. Гэта рукапісная кніга. Ці тыя рукапісныя кнігі, якія ляжалі ў былі ў бібліятэцы Сафійскага сабора. Такая кніга ў адным экземпляры. Ад сілы бывае перапісаная, можа, ў двух экземплярах. Вот гэта ўжо злачынства перад культурай, перад гісторыяй. А калі наклад 100 тысяч асобнікаў спаліў адну кнігу, ну, чалавек выказаў свае адносіны, ну, гэта не злачынства. Бо ў бібліятэках застаецца яшчэ 99999 экземпляраў. Гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч быў гостем рубрыкі «Сам на сам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Далей у нашай перадачы кнігарня свабоды. Сёння яе госцей будзе пісьменніца, якая працуе ў незвычайным жанры. Яна піша казкі для дзяцей і дарослых. А яе кніга «Першая прыгажуня» была адзначаная першым дыпломам на сёлетнім менскім міжнародным кніжным кірмашы. Алена Масла поруч са мною студы. Алена, я вымушаны прызнацца, што вы першая казачніца ў нашым доме літаратара. І наколькі я ведаю, жанр казкі вам даводзіцца сцвярджаць у нашай літаратуры нанова. Чаму так, і ці прывучылі вы ўжо выдаўцоў і рэдактараў да таго, што казка гэта ж такі самы сучасны жанр, як апавяданне ці верш? Ці прывучыла я? Ну, відаць, так, таму што казкі выдаюцца, кнігі выходзяць. Ваша кніга «Першая прыгажуня» мае гэткі падзагаловак: «Мудрыя казкі малым і вялікім падказкі». Як мне бачыцца, адрасуецца больш якраз дарослым такі твор пад назвай «Казка пра караля, які страшна любіў пісаць». Вось невялікая цытата з яе: «З таго часу пайшло-паехала, ахвотныя прасунуцца па службе адразу схемілі, што трэба хваліць творы караля. Гэта відавочна паскарала службовы рост. І вось праз некаторы час ва ўсёй дзяржаве не засталося ніякіх кніг апрача каралеўскіх, каб не было з чым параўноўваць, іншыя проста знішчалі». Канец цытаты. У першай частцы перадачы мы з Анатолем Сідарэвічам якраз гаварылі пра знішчальнасць размещэння кніг пра кніжныя аўтадафе. Ваш кароль Алена адрозны ад усіх казачных каралёў у свеце. Ён піша вершы, трэба сказаць, пасрэдныя на беларуска-расейскай трасянцы. Вы лічыце, гэткія сюжэты будуць зразумелыя і дзецям? Вось, ведаеце, ёсць стэрэатып стаўлення да казкі наогул, што калі гэта казка, гэта дзіцячы жанр. Шмат якія казкі з гэтага зборніка. Я сама лічу, што яны больш для ўспрыяцця дарослага альбо падрыхтаванага юнацкага чытання. Ну вось на вашай кнізе напісана для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту. Ну гэта зноў-такі, я думаю, працуюць стэрэатыпы, разумееце? Па-першае, мне падаецца так, што ў душы кожнага чалавека жыве дзіця, і я, відаць, вялікай мерай ў гэтым не адкрыю. Вашыя казкі, яны падкрэслена не фальклорныя. Сюжэты вы чэрпаеце дзе заўгодна, толькі не ў фальклоры. Вы прынцыпова абыходзіцеся без яго. Проста цікава адгукацца на падзеі сучаснасці. Мне цікава пісаць казкі. Разумееце, я, відаць, і апавяданні магу, і былі такія спробы, але мне цікава ўсё пераказаць на казачную мову, каб было пра сучаснае жыццё. Алена, відаць, найвялікшая праблема беларускага кнігавыдання для дзяцей гэта тое, што ў нашай краіне няма аніводнага дзіцячага выдавецтва. А якая сітуацыя ў суседніх краінах? Я ведаю, што вы сёлета бывалі на міжнародных кніжных кірмашах у Швецыі, у Літве. Ёсць чаму павучыцца у замежных калег. А вось, скажам, у той жа Швецыі выходзіць 1200 найменняў дзіцячых кніг. Што у год? У год, так. А ў Беларусі прыблізна колькі? Вось такой аб'яднанай статыстыкі за мінулы год я, на жаль, не ведаю, но я думаю, што ў нас недзе сотня, паўтары сотні. Я маю на увазі найпершыя беларускамоўныя кнігі. Ну, намнога менш. Ваша першая прыгажуня ўвайшла ў топ-десятку самых прыгожых кніг на 18-м менскім кніжным кірмашы, які праходзіў у лютым. То бок ёсць стымул для сучасных казачнікаў. Скажыце, хто яшчэ з пісьменнікаў не працоўвае народныя, а піша сёння свае ўласныя казкі? Раіса Баравікова, так, тады Серж Мінскевіч вельмі цікава працуе з казкаю. Вельмі цікавую цяпер аповесць казачную для часопіса «Бярозка» прапанавала аўтарка Наталі Бучынская, называецца «Незвычайныя прыгоды авечкі Аделя» альбо «Аделя Стар, собака Тутбай». Людміла Рублевская вельмі цікава працуе ў казачным жанры. Ну і наогул, мне падаецца, што казка вот цяпер для беларусаў такі модны жанр. Гэта не сакрэт, што нашы мастакі беларускія, наша школа графікі такая моцная. Нашы мастакі малююць для ўсяго свету, для ўсёй Еўропы гэта дакладна. Гостем кнігарні «Свабоды» была пісьменніца, галоўная рэдактарка дзіцячага часопісу «Бярозка» Алена Масла. Вы слухаеце «Дом літаратара». А цяпер я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрика «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Да Паўла Севярынца не пускаюць святара для споведзі. Сёння ў нашай праграме два вялікадні ў Владзіміра Някляева. Пра гісторыю паэмы «Вялікдзень», якой Філарэт даў, а потым забраў сваё блаславенне. З нагоды гадавіны Чарнобыля і вялікадня да землякоў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі прайшла чарнобыльская канферэнцыя, удзельнікі якой запатрабавалі забяспечыць сацыяльныя гарантыі ліквідатарам і насельніцтву, што пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы. Генадзь Нявыглас вырашыў не балятавацца на пасаду старшыні Беларускай федэрацыі футболу, бо знаходжанне ў спісе неўязных перашкаджае міжнародным сувязям. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду. Хвалях радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на «Свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Рыхтуючы сённяшнюю перадачу, мы вельмі хацелі зрабіць яе светлай, радаснай, перад велікоднай. Але і пошта, і тэлефон аўтаадказнік прынеслі нам пераважна сумныя, а то і скрушныя творы нашых слухачоў. Відаць, апошнія падзеі ў краіне і варункі штодзённага побыту яе жыхароў пераважаюць над вясновым адраджэнскім поклічам. Беларусь, край мой любімы, славен ты і в труде, і в бою. Ты сражался в прыве едином, защищая свободу свою, а затем из руин поднимаясь, ты пример подавал и не раз. Трактора для страны выпуская, создавая могучий БелАЗ, славен ты напевом народным, добротой белорусской души и землею своей плодородной, птичьим пеньем в лесистой тиши. Перекаты твои и равнины невозможно, увидев, забыть. Беларусь, край родной и любимый, невозможно тебя не любить. И как мы в такой нашей Беларуси, любимой стране, допустили всякую шантрапу к власти. И все ж не все наши авторы пишут свои творы у таким змрочным настрої. Вось три строфы еще одного берастейского автора, який подписался Василь Прапойский. Читаю. «Змагары, змагары, змагары, хоть и тяжко, а мы с вами святкуем. Надыдзе час, и дождемся пары, як лад сатанінскі зруйнуем. Пад брэхічаў усіх валтузня кане ў лету, загіне. Казіяткі, зімоўскія, бруд і хлусня родны край назаўсёды пакіне. Свабода стане тады панаваць, зычліўцы ўскрэснуць у дусе. Адродзіцца мова і будзе гучаць на закутках усёй Беларусі». Будзе, абавязкова будзе, спадар Васіль, гучаць наша мова не толькі на закутках усёй Беларусі, як вы пішаце, але і на ўсіх сталічных пляцах і праспектах, з усіх высокіх трыбун дзяржаўных устаноў і замбонаў усіх храмаў. Велікоднае ўваскрэсенне Беларусі надыдзе непазбежна, як надыходзіць дзень Божага ўваскрэсення. Будзем верыць у гэта услед за нашым сталым аўтарам Язэпам. Ветер студзі, сонца грэе, на вялікдзень пацяплее, пазеленела, зацвіло, зімы як і не было, святам радасць са святлом пранікае ў кожны дом, і гаворка ў кожнай хаце аб ядзе і гэтым свяце. На стол лягуці немала, бохан хлеба, скройкі сала, там, глядзіш, з'явіўся пранік, а затым і смачны дранік. Можна Богу памаліцца і з даўгамі разлічыцца, успомніць і метро, і краты на дзяржаўныя траты. Дзецям блізкім на падарак даць у рукі пару яек, малым яйкі як занятак, старым радасці астатак, размалёваны ўзоры, значкі, кветкі, сімволы веры на ўсе густы і манеры. Паглядзіш і усміхнешся, і ў дзяцінстве апынешся, дзе канец, а дзе пачатак жыцця новага зачатак. Усё, што маем, Бог наўдаў, ён за нас і паміраў, хутка ўжо паўстане ён, рухне грэшны Вавілон. Вялікія паны і іх слугі атрымаюць за заслугі. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтая частка нашай перадачы прысвечаная турэмным вершам і абставінам іх напісання Александра Феадуты, былога чальца перадвыбарчага штабу кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева, вязня турмы КДБ, які быў выпушчаны на волю пад падпіску аб нявыездзе. Спадар Феадута падчас запісу перадачы папрасіў прабачэння ў слухачоў, што ўсё яшчэ не пачаў пісаць вершы па-беларуску, але паабяцаў, што гэта справа часу. Гэты верш я напісаў пасля таго, як даведаўся пра знікненне Алеся Міхалевіча. Справа ў тым, што якраз у гэты момант я перачытваў графіню Мансаро Александра Дзюма. І я ўспомніў іншы пабег. Я ўспомніў, як збег з Кракава Генрых Валуа, будучы Генрых III, даведаўшыся, што памірае ягоны брат Карл IX, і ён можа стаць каралём Францыі. Калі я паспрабаваў даслаць жонцы гэты верш, следчы спытаўся: «Сапраўды пра Міхалевіча?» Я кажу: «Ну, як же пра Міхалевіча?» «Пра Генрыха Валуа!» Ён кажа: «Слухайце, ну вы ўсё ж такі ў КДБ, а не ў Валадарцы. Ну што ж вы нас так нізка ставіце?» Я сказаў: «Ну, мажлівы пра Міхалевіча, але ж тут не напісана». «Давайце так», сказаў ён: «Выйдзіце на волю, чытайце услых, каму хаціце. А зараз гэта занадта актуальна». Ну вось, зараз слухачы свабоды стануць першымі слухачамі гэтага верша. «Бегство короля Речи Посполитой Генриха Валуа из Кракова в Париж. Брыжая на крахмалиной плащ на 5 аршин, по письмишку мамину трон оставил сын. Краковские танцы ли сдержат? Что гулять, коль в родимой Франции нету короля? Ночь Варфоломеева, никому не спать, это все затеяла королева-мать, все почти по нотам и будто бы во сне. Нет, под гуденотами не бывать стране. Вроде на охоту он собрался, пора. Караульных рот он обошел с утра. Панство шпагой бряцает, завтра ждет парад. Но в родимой Франции помирает брат. Мчатся 10 всадников через 10 стран. Мчатся 10 всадников, в сердце 10 ран. Шлет сенат погоню, но не догнать. Шалиш, мчится, мчится конница. Впереди Париж. Следчы спытаўся ў мяне: «А чаму 10 вершнікаў?» Я кажу: «Ну, для рытму». Ён кажа: «Ну, зноў лічыце мяне дурнем. Навошта вы так? 10 кандыдатаў у прэзідэнты». Я кажу: «10 взбесившихся хамячков ваши кандыдаты ў прэзідэнты, а 10 вершнікаў – гэта прыгожа». Калі сядзіш у камеры і так доўга, такі працяглы час, галоўнае, каб не звар'яціць, не крыўдзіцца на ўвесь свет. Трэба знайсці персанальнага ворага, чалавека, якога ты ненавідзіш. Я знайшоў такого чалавека. Я ўявіў сабе нейкага следчага падпалкоўніка, даў яму прозвішча падпалкоўнік Стукала, па аналогіі з кіраўніком нашай следчай групы, якая займалася нашай справай. І кожны дзень я пачынаў, скончываю з таго, што праклінаў гэтага падпалкоўніка Стукала, які нешта там зноў для мяне дрэнна зрабіў. І ўрэшце-рэшт я зрабіў: «Слухайце, калі я кожны дзень успамінаю гэтага няшчаснага падпалкоўніка, ён жа можа ад ікоты зайсціся». І я ўявіў сабе і напісаў такое пасланне к падпалкоўніку Стукала. «Подполковник Стукала спокойно отходит ко сну. Он спокоен в душе и спокойно выходит из душа. Подполковник Стукала все утро глядел на весну, и теперь настроение ему ничего не нарушит. Он с дочуркой задачи решил и проверил урок, и жену анекдотом в постели сейчас развлекает. И одно лишь, одно, целый день так понять и не смог подполковник Стукала, чего же он так бурно икает. Он не пил 5-й день, и давление в норме почти, и борща одолел на обед он огромный половник, и к начальству сходил, чтобы начальство докладом почтить, потому что начальство его — это полный полковник. Так откуда ж икота взялась? И его нахрена достает она днем, и в ночи ему сны преграждает? Это я вспоминаю его от светла до темна. Он меня возбуждает, ибо дело мое возбуждает. Он изъял мой компьютер и запер меня на замок. Мне читать запретил от друзей приходящие письма. Лишь одно не сумел подполковник предвидеть. Не смог, что займет он теперь все мои набежавшие мысли, что когда будет он каждый день отправляться ко сну и с супругой болтать и трепать свою дочку по щечке, буду я проклинать его, я, несмотря на весну, ибо чем бы еще мне заняться в моей одиночке? И икота подступит к нему, точно подленький бес вдруг поднимется к бедному тайной тропою из ада, или нет, снизойдет к нему мстительный ангел с небес, грозный ангел с крылами, с мечом, и не будет пощады. Подполковник Стукало, воззваний, что дневный объект, неужели тебе моих писем и возгласов мало? Я себя проклинаю за то, что я начал проект. А уж как проклинаю я вас, подполковник Стукало. И когда вы в ночи в подполковничьей спальне своей просыпаетесь в бешенстве весь, среди всхрапов и иков, знайте же, это я с парой-тройкой верных друзей. Поминаю вас в тысячный раз, но теперь не без иктов. И, бредя в туалет, расчесав волосатую грудь, оглядев по привычке свое еще крепкое тело, подполковник Стукало, пожалуйста, вы не забудьте закрыть поскорее мое уголовное дело, потому что весна, подполковник, люблю я весну, наплывает она все сильнее от суток до суток, потому что не дам отойти всем Стукалам спокойно ко сну. Я, вы слышите, я матерый преступник Федута. Так икай же, икай, сукин сын, если ты не привык все еще к ежедневным подобным от зэков проклятиям. Я вас ик проклинаю, Стукало, вы слышите, что это? Ик, ик, наверное, Стукало себе, ик, придумал ночное занятие. Свои туремные верши читал и про обставины их написания расповедал Александр Феодута. На этом мы завершаем огляд вершов на свободу, якія мы отримали на поштовую скринку 111, наш электронный адрес, и прослухали на телефоне аутоотказнику радио. Пишите и досылайте свои верши на свободу. Про свободу, деля свободы. А сегодняшняя программа «Дом литератора» завершается. С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак за глядом вершов на свободу. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!